चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई ऐसे तू मुस्कुराई मजा